Meg cipeket. Nem kell cipekelned attól. Mi van? Jó? Miért nem veszed? Végig élsz szerintem. Nem sok ki. Hagytad a kútyot. Hol hagytad? Ott van az orvosságjaim. Ó, a posztom miatt nem. Kertjél, meg gondolkozz még rajta, eldöntöd még. Nem, de eldöntöd. De hogy fogsz tévét nézni, nincs sem tévé? Hát nem jó. De akkor minek van kábel tévé? Hát majd jó. Még nézed a wifi-t. Nem, jaj, itt az. Megveszünk új tévé, 11 ezer dinárra kell új tévé. Hát még eldöntöd még. Hogy én neki állok megvédni a tévére. Annyiba kell az új tévé. 11. Hát a nyugdíjam, hogy 700 dinár. Egy nyugdíjadat. Egy nyugdíjam elég. Elég. Majd eldöntöd még, hogy mi lesz még. Meglássunk még, de ha nem nézed te semmit se, semmilyen tévét, akkor minek van kábel tévé? Akkor rádiót fogsz hallgatni, vagy mi? Hát nézed mi a tévéket. Én a misét szoktam most nézni tévét. Akkor hallgatod most a rádiót, vagy mi a fene? Hát azt szoktam, de most abban nincs mit. Kell ugye a rádió vagy akár. Elhoztad a kulcsot? Nem, hozzad te. Menj be, nem kell neked, hogy kint legyél. Pihenjél most már. Reggel dolgoztál. Mit mondasz? Mit akarsz most? Koszos, jócska. Jó tetted. Ez az új vödör, amit... Nem bírod megcsinálni? Nem tudom megpróbálni. Ez az új vödör, amit vettem, nem? Ott van. Egy kicsit savarnya rongyot. Ki kell húzni. Új vödör. Semmi dolog. Nézd, hogy besegyünk van. Megpróbálom. Neki állok kétszer, régen szerintem két lécél. Ez két részből áll? Ja, hát igen. az oldala nem kocsi. Na. Vissza. Rakjam is vissza? Már. Nincs egy intróbe. Megkapcsolod égre. Akkor a régi nekem a idén. Mi? A régi a régi. Elég, van pont 10 dináros tévés. Van 11, a 11 az kicsit minőségesen. 10 dináros nem annyira minőségesen megy. Majd meglátod, eldöntödni. De akkor jött hallgatni a rádió. Ha nem lesz tévé, nem is szükséged rá, akkor feleséges a kábel tévé. Ha senki nem nézik most már. Te most rá szok. Mm. Mi a vastassám? Mi baj, itt van? A száznál volt csak. Többet nem adtam érte. Száz. Mi a szar? Thank you. Thank you. Thank you. Aló? Jó, mindjárt megyek, ma ott vagyok. Jó. Jó. Az a jó, te bírsz vigyózni. Thank you.